أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي جسنو تربرام نوغي نيانال سونو يننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوالت موسالكو غيناو لولو مبوك جوليدي نوغي اندك يين باتاي سي تيري بوروم بي تبارك وتعالى باتاي ني تولو سي سوره الانعام باذن الله تبارك وتعالى سي كاتن بوروم بي نوي جيل تاي جورومي آية aye 63 64 65 66 67 juromi ay nek sunu kanam sunu borom jalla jalaluhu dinci jangal ñent mbir bi ci ñeek moy la burhan a'zamu ala butlani shirki من أن المشركين يخلصون الدعاء لله تعالى في الشدة. نان جانغ تاي دليل بي گنا ري لير ناني نفانغ سونو كارام بي گنا ري سي لاي ويخ يويغا خامني موي ياك بوكال كادي بوكال غي ني ديف موي نيوم بوكال كادي يويو suñu démé ba xamné dara dessatu fi ci yalla la ni laqatu ak kuñu mëna wo ak kuñu mëna japp ak kuñu mëna gëm ak kuñu mëna ñaan suñu démé bañu xamné mbir yi dëgg do nga ci dess ci yalla la ni déllu wat loolu mom yalla wax nanuko wa izarakibu fil fulka da'u Allah mukhlisina lahu din bu ndeme ba digg geej ba gal gi rengi rengi ñu xamne dara desatu fi ludul yalla même budé tubab isa da nga dégg mu nan mojo ah gis nga way sama borom bokale kat lu muy takki ndomba ak galaaje ki téré ak lu mu koy wolu wolu wala lu muy wolu wolu kilifaam gi mu laqatu su dara demul ludul mbiri yeexna deug do nga fi dess da ngay gis mu ne ciow delu ci boromam lool rek won na len ne dalil bi gëna weex tal reuy ne fang suñu kanam moy buñu sonné rek delu ci yalla waaw mom dong nak kot sañ démé ba mu tar ba mu metti dootu nu wolu kenn kudul suñu borom sama ben soxna daf may netali ci maternité ndaysan mo ngi ci lalam teud mu deg ben jigen bu nek fele ci walla wa du yuux nan ey yalla ñewal te bul yonne gis nga de ñewal te bul yonne na fofu yi soxlawul sax mom soxlawul sax yalla yonni kenen mom bopam rek na ñew da wa lolu moy deug gi wir moy nit ñi buñu sonné rek xamné lolu gaay yi seedé di nan tiaxan faaxé ñu bayyi kep kuñ doon wo bayyi kep kuñ doon ñaan bayyi kep kuñ doon laqatu daldi djublu ci yalla direct yalla rek moy deug te mo fi seus ñaarel bi moy la munajji minash shada'id wala munqiz minal kurub illa Allah subhanahu wa ta'ala mbok yi dafa wara leer ci sunu bop ne fang amul kuy musalaté ci jafé jafé yi amul kuy reccel nit ñi ci problème yi kudul yalla amul kenn lu wax ji bari bari dafa wara leer ci ñun fang ne amul kuy musalaté amul kuy muccalaté kudul yalla kon su fekke amul kuy musalaté ci jafé jafé yi amul kuy muccalaté ci problème yi amul kuy fe kuy wéral ci fébar amul amul amul kudul yalla kon li war moy nu delu ci yalla diko talal suñu loxo ci jafé jafé yi ci metti di ci problème yi ci nakar yi ci febar yi ci lu meuna doon ñu delu ci suñu borom subhanahu wa ta'ala comme amul kuy musalaté kudul mom da kenn mënul dara amul kenn ku mën yalla rek la mbir yalla la da ngay tit dem ci kenn mune xaaral ma ñaanal la yalla kon kay mom day ñaan yow ñaanal xaaral ma ñaanal la yalla dalil bi gëna reey suñu borom wax nu moy yow ki nga yaakar ne dafa jégué yalla yaak mom ko gëna jégué ñettal moy at tahzir min al ikhtilaf yalla daf ñu téré ñuy wuté waaw wuté bi ci gëna graw nak moy wuté bo xamné dafa yobbu nit ñi ci ñu takaliko def ay patch patch ay mbolo mbolo yu bokku té lool liko gëna grawal moy ñu takaliko ci pass pass ay julit bu ñu wuté ci pass pass rek so moytul ñu nek ay non soy xol tay rew mi di dekk bi di Sénégal ni ñu takaliko ci pass pass ni ñu wuté motax ñu nek ay patch patch nek ay kurel nek ay mbolo mbolo nek ay keri keri keur keur lol day yobu ilal inqisam ci ñu nek ay sami sam ay groupe bi groupe waye ñu nek ño xamne dañuy wuté ci suñu jaamu yalla dootu ñu andati motax wuté bon wuté bon yalla lol lañuy téré lim ñu santal moy wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu japp len ci buumu yalla gi japp len ci diina yalla gi bu len takaliko wa wala tanaza'u fatafsalu wa tazhabu rihakum bu len xëccio bu len wuté kon lum len di jural moy da ngeen di échec sa yi ngeen wuté rek xëccio su ngeen xëccioé def ay koreli korel après ngeen échec tay lol mo dal julit yi moy wuté guñu wuté xëccio yi ñi xëccio ñu nek ay mbolo mbolo nek ay koreli kër ay kër kër kër musiba daan ñi dal non yi téggu suñu kaw di ñu wulli guddé ak bëcëk di leen di ñi ray ñentel moy li kulli naba mustaqar lol la yalla dogal xabar bu nek xew xew bu nek mbir mu nek sunu borom subhanahu wa ta'ala dinañ ko xamal walikulli naba mustaqar xabar bo gis yonenti diñ ko xabar waxto ma ngi ñew dina ñew bis bu waxtu wi di yeksi rek mbugal mi yeksi budé lu bax la mu yeksi budé safan la mu yeksi wada mu ne likulli naba mustaqar madama dañu dik nu wara gor gorlu lepp luñu alquran xabar yonenti bi wax ñuko bu yebo nu bañ ci sikki sak xamne deug la te day am motax mu teje aya bi sawfa ta'lamun li ngeen xamne li alquran di len di wax deug gu wer peng la do ay naxate do ay lepp da fa wer keng ne di ngeen ci tek seen beut bi sa ngi ñew kon lool moy dars tay ma ngi bayyi cheikh bi inshallah mu jangal ñu aya yi بإذن الله تبارك وتعالى قل قل من ينجيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. بارك الله فيك الله يجازيك الأحسن الجزاء. كن بكي لول موي ايغا خامني موم لاني ورا جيل تاي باذن الله تبارك وتعالى سونو بروم جل جلاله دنيول ما زال السياق مع المشركين العادلين بربهم فيقول الله تعالى لرسوله قل لهم اي دنيول دي جوخن بارام غا يويغا خامني اي بوكالي كات لاني دي دندال يالا اك لنين ولا دي و كنين كودول يالا سونو بروم نان يوننتي بي عليه الصلاه والسلام قل وخال يوم محمد اك غا يويو لاج لين نلين من ينجيكم في ظلمات البر والبحر وانا كان كونين فوك كو خامني مولن دي موسل كي لندمي ييري اك جيج ظلمات البر والبحر لول نك سونو بروم داف كو واخ واي دافا ام لوم سي جوبلو يو محمد لاجال غاي ana kan mo len di mussel ci lendemi jeri ak lendemi geej ci doomu adama nekke ci jeri ci reer wala mu dugg ci ay khur wala ay kaw yu lendem wala mu nek ci geej fi zulumatil bahr wow su ngeen wowe yalla su ngeen kan ngeen di wo ko xamne yaakar ngeen ne mom moy ñew musal len kan la don nak kinaya la suñu borom daf koy waxe nonu ngir wax len ne su ngeen amé ay jafé jafé ay tartar yo xamantene tollo nak lendemu jéré geej lélé doomu adama nek ci mbir yo xamne moy gëna diñ sax montagne limu yanu su boba nak legi kan ngeen di wo ana kan ku seen xel di dem ku ngeen yaakar ne mbir mi mom kenn kot mo leen ti mëna musal kan la amul kenn ku dul yalla yalla rek dooma adama yalla rek la wara gëm warul gëm kenn ku dul yalla amul kenn ku lay musal amul kenn ku lay xettali kudul yalla subhanahu wa ta'ala motax pass pass yi bamou deñe ci yalla aju ci lu ken xamul motax mbiri al ñu al ko li motax lele ñu war di nafar al qur'an bu baakha baakha baax di deglu sunu borom diko jox nopi deg ak xolu comprendre pour lan man yunajjikum ana kulen di musal yukhlisukum yukhallisukum mimma takhafun ana kan mo len di xettali li ngeen ragal kudul yalla kan la wax len ko ken ko fi yakar rek so deme fek mi ngi ak ay probleme mi ngi dundule di dele mi ngi werle di febarle mi ngi am mi ngi ñak mi ngi ak jafé yo xamne bis bu nek mo ngi talal nit ñi ay loxo pour ñu reglel ko ay problemam kon nak jublul yalla su ngeen nekke ci lendeum yoyu muy jeeri ak geej ko xamne tad'unahu mom ngeen di wo te jamono ju ngeen koy wo tadarruan ngeen di toroxlu Allahu akbar atadarru addu'a bitadhallul tadarru toroxlu moy wo yalla te bing koy wo yaangi sukku ci suuf wala yaangi frenkulayu yang ko talal say loxo mi nga andak ay rongo ñuy genn ay xix ak ay bakata yu ne bacc lolu moy tadarru xam ngeen ne yonnati bi alayhi salatu wassalam kero ba ñaari sappe yi jakarlo ca badr yonnati bi xol gis yefeer yi ni ñu bare mu gess ginaawam gis ñetti téméré nit ak fuk ak ñett lolu ñuy wax ta darru lolu la def ne nguur fuñ ci suuf yëkëti ay loxom ba sahaba yi di gis pokotanam yi ndax ni mu yëkëte loxoy ni mu kawé dafa ñaan kërok ba kala ginaaw wad Abu Bakar jël kala gi tégaat ci bob bi lolu moy ta darru lolu nak doomu adam bu jafé jafé amé jafé jafé ba tollu fofu wa khufiya moy bidunil jahri min ad-du'a wa jangi ñaan mu ngi toroxlu nonu waye limuy wax muy genn ci bir xolam bi di ñew ci gemign gi ken degguko kudul boromam tabarak wa taala tolu moy tadarru amon na ci jamono yonte yalla Musa nawet bekor am nawet bi nawet am me tawul Musa ne fogg ñu genn ñaan yalla yalla mu ne ko dem len ngeen baaw naan ñu genn dem ci all bi di baaw naan Musa ñaan ba son yalla mu ne ko ci bir mbolo mi dafa am kuma togn te bu tuubul duma len bal duma ndox du wacc Musa da ne mbolo mi yen ñi genn na ngeen yek ne ñun ñi def ci am ku togn yalla te bu tuubul yalla du wacc ndox mi ben way fu mu togon mu wax ci xolam mu ne man mi la mu tuup fi mu tok digeentem ak boromam ken deggu ko ken gis ko rek ndox mi wacc ba nit ñi bëgalam Musa bimu gisee lolu mu ne yalla won ma kan la way yalla mu ne ko Musa waji bimu ma toñe woné wuma ko kon suma ko balé naka la koy woné bimu ma toñe waxuma nit ñi ne ki moma toñ ma bal ko ba faré diko woné Allah sunu borom mo baax gay wallahi munuñu am ku raw sunu borom ku nu bëgg ku nu yërem munul nek amul fenn wallahi alazim motax ñu war ko di ñaan ñaan go xamne ni ayé bi waxé ko nit du ñaané ni yalla ba fara yalla du ko deloko jamais tad'unahu tadarruan wa khufya ngen wo ko toroxlu ba pare neub ñaan gi yonent bi genn fek sahaba yi ci jakk ji am ñu yuxu nan ya allah rabbana allahumma mu nek yende ki ngen di wo taxut mu mawul mi ngi len di deg waaw kon ñaan boy ñaan yalla dañu bëgg kaddu yi soufey motax dina ma jaaxal seysane sama benn goro dafa dekk ak benn jakk fa parler di jakkay nak danaka da jakkar lo keureum buy xey day bayyi gaay ñi yuux bu wacce heure yi fekk ñi yuux mune ni lay xey bayyi len suma yi ñuat fekk ni sonal nañ ma du diine ñaan amul di rek ci opaleur ñaan luñu gëna ci opaleur ak jotali nga gis ñi julli nga gis kay jotal yeur ëllë demb amna benn vidéo bu ma envoyé gaay benn julli gis ngeen ko amna benn vidéo bu ma envoyé gaay imam bi bi muy jitté ci digg bi la taxaw ñu tégal ko benn matla mu nekk ci digg nit ñi ki jotali mu yeur micro bi loxo gauche bi loxo droite bi mu yeur portable ben way mi ngi ci kanam di upp keneen ci lima gëna graw nak moy ki nekk ci ginnaw di upp ba faré di julli wala Allahu akbar mu arrêté upp bi sami Allahu liman hamid mu ne ni non mais Sénégal mo neex quoi suñu imam ni Allahu akbar taxaw mu taxaw Allahu akbar di upp diko upp suñ ne Allahu Akbar ruko mu ne mu ruko baye uppu bi suñ ne sima Allahu limar hamid bala ñu Allahu Akbar ruko sujud mu uppu ma ni waaw mais ki mom ki day julli wal day fo non lu ne ngay gis Senegal quoi Senegal mom moy dekk bo xamne xolal nu na neex rek jamo yalla yalla mom bu ko neexé mu jël bu ko neexé mu baye en tout cas man li la ko mené quoi moy suñu di moy li ñuy def ñun fa lañu mësa gis koy julli di ñu lay uppu yeenante kan mo gëna mag ci nit ñi est ce bu daan julli Bilal day taxaw diko uppu subhanallah ñi diko garder am sekki nga gis ñu bind ci set set yi sécurité han ngeen gis ngeen ko le après ngeen avay ko gaay subhanallah qul man yunjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu ngeen koy wo nissan nañu djublu yalla diko wo yalla dafa bëgg ñukoy wo yalla dafa bëgg di dégg suñuy baat di dégg suñuy lambiñ ñukoy wo naan ko ya rab ya rab yalla da bëgg dégg baati jaami lool tax yeen saay mu tegg leen ay nattu ngir dégg seeni baat ñu xamne am nañ borom bo xamne buñ ko wowe mu wuyu leen ci waxtu bu nekk nak ci bis bu nekk waye buñ koy wo mu and ak toroxlu buñ koy wo mu and ak kaddu gu soufé bur bobu nga xamne dañ koy wo nan ko la in anjana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin lele nga nek ci khat khat bo xamne da ngay wo yalla ne ko ay yow sama borom li ne boma ci genné dina wor ñetti fan ha bi ngeen di ut bak bi ngeen di ut bak amna ci ñoo am luñu won yalla illahi billahi yalla bo mo yalla bo mo bak isan ha waxon nga ko de 10 jours gis nga de xolal ki 10 jours allahu akbar amna jo amna ay yalla bo ki bo ma dimbalé bama takko ken du ko degi nak ya yalla rek yalla nga ne waaw ay yalla bo bo ma dimbalé bama tukki ay yalla bo ma dimbalé bama tabax da gis nga ku nek ak sa problème ku nek yalla loolu bëgg dafa bëgg digg baat yoyu ñu xamne amna fi bur bo xamne ndaysan day maye han wallahu mom yalla dafa bëgg degg nga koy wo di toroxlu ci mom soko wowul sax dalay méré ku dul yalla bokay wo bis bu nek dalay méré yalla bokay wo bis bu nek dalay bëgg ko xamne da nga nan ko dañ koy wax ne yow yalla bonu musale ci nattu bi ci jafé jafé bi ci problème bi min hazihi li nga xamne day alagaté li ñu dugg ba paré mëna tuñ ci genn mo xam vague geej la mo xam tremblement de terre la mo xam musiba bo mëna nek nga xamne da nga nara loru nga wo yalla gis ngeen ñeen ñett ña bañ duggé ci xuntuma kuñ wo han ñett ña buñ duggé ci xuntuma ku nekk lo wax tif ju bax lañu tawassul ila Allah kan lañ ko wax yalla jalla jalaluhu wa azza kamalu min hazi ci li problème yi lanakunanna dana nek min ash-shakirin ci ñi lay sant lan moy as-shukru al-mu'tarifin bi fadlik yalla li ma nek de boma ci genné dina reconnaître né yow yalla ya ma ci genné du ken ay Sénégal da ngay am jafé jafé né yalla boma ci genné yalla genné la ci né ni no boy gis nga mara bima demone bi du nit ha ñéne no sa liggéey ndey la ñéne no gaan bi fakk mu genn ci parce que tête la ñéne nangam la ñéne no ndom gis nga waji téré bi ko waji jox té xolal waji bima amé problème lan la waxon yow yalla boma ci genné dana bok ci min ash-shakirin ki ñi lay sant ñi nga xamné al mu'tarifin bi fadlik ñi reconnaître sa ngeneel al hamidin lak ñi lay sant ala fi'lika ci sa jëf da do ma do wara sant yalla ndax xewul bo mo am rek yalla la wa ma bikum min ni'ma fa min Allah te xewal yoy wa in tawdu ni'mat Allah la tuhsuha dama adama yeb ñi ci ëpp ni lañ mel buñu tollo ci jafé jafé dañuy wo yalla waye bu nexé ñu sant kenen ku dul yalla ñu jël mbir mi askanale ko kenen ku dul yalla ñi def ko liggéey ndey ñi def ko ay ñaan ñi def ko nangam ñi def ko nangam fekk yalla kessala jalla jalaluhu wa azkamaluhu sunu borom du kenn ku dul mom kon li lu muy jangale moy kep ku yalla defal xewal da nga wara sant yalla waaw nga xamni amul kenn kuy xettali ci mbir mu mu meuna doon ku dul yalla ku yalla xettali ak kum meuna doon li la war moy nga sant yalla do ma dama sax bu la defare lu bax nga ni ko lan waaw bu re ab tubab la nga ni ko bu re ab arab nga ni ko sure peul nga ni ko sure olof nga ni ko sure serer nga ni ko njoko njal njoko njal non la ana serer serer di ñew tafsir a ñew nge a gaale ñu gërsel loxo bok qul waqal allah yalla ndeysaan gis ngeen jafé jafé yoy su ngeen wo kan la mu ne qul wax len ne allah yalla yunajjikum mo len di mussel minha ci jafé jafé yoy li kay legi kon deug deug doyna xolal yalla mi asire lima don wax kero mané yenn sayi nga am xarit bu tuddu président la république wala premier ministre wala président assemblée nationale wala mu leer na ne ki tak na ndomba tank bo xamné su la né luy sa problème waxal dina ko régler ding ko wax wala bu tolne président recevoir la ci négam né la problème bo am waxal dina ko régler wala premier ministre wala ben milliardaire nelal waxal problème bo am dina ko régler nga gëm ko légui fi yalla lu ñu wax lan la bu la gañi laajé kan moy régler problème yi yow muhammad nga tontu qul waxal allah yunajjikum minha man yalla ma koy régler ma len ci mussal légui doy mais duñ ko gëm fi lañuy génné légui ben way outi ndombo buy régler problème wala outi xaw buy régler problème té li lér na nañ biñ yalla di wax ak ñun dafa né muhammad tontul qul waqal allah yalla yunajjikum minha yamu ci mu né wa min kulli karbin ak bép problème al karb moy ashidda bép tartar bo xamné daf lay indil naqar wala mu lay indil jafé jafé wala muy lay indil khat khat suñ la laajé ne len man yalla ma koy régler lu dess lu dess ha min kulli karb mun ashidda bepp tartar bo am bu lay indil naqar bu lay indil metit ci sa yaram wala ci sa bakkan wala ci sa Al-Quran nena la yalla tabaraka wa ta'ala nena mo koy régler kon ko am problème buñu régler wul kan la kon suñu amé problème régler wul kan la nul la est ce que biñu amé problème won nañ ko yalla ci ban anam lan ko ko woné ci ban façon lañ ko défé loolu lepp day am waw kon mbiri nek ñun kessa la li waji don wax feek yalla ngi fi duma wax doomu adama sama aaju mu ngok kon mbiri dafa leer ritax bi ñun la de mbir mi ñun kessa la suñu digante ak suñu borom bu leeré rek yépp da fay rek la wu da yalla moko garantie mo ne yonent bi waxal man may régler problème yi yépp nak yépp waxul ben sax bi rek la way def ne yépp Allahu akbar mune suñu borom neena summa antum tusyrikun xolal dama koy régler ba bari waye lima li doy war summa top antum yeen ñi ak jafé jafé yi ngeen amone yépp ak ni ngeen def ak ni ngeen toroxlo ba ma régler ko summa antum tusyrikun après ngeen may bokalé ay man buma yalla maye téré yalla neena ma yombal ko mo am téré ay buma yalla dimbalé bama tabax yalla dimbal ko mu tabax ay buma yalla dimbalé bama toxu yalla dimbal ko mu toxu mu dem jël ngandum bejeen sul ko ci bund keur bi sumantum tusrikun wala mu tak ko ci kaw tey buma yalla dimbalé bama auto yalla dimbali mu am auto tey buma yalla dimbalé ma def nangam yalla dimbali la nga jël ngandum galaj tak ko ci bar bi ha ñi sul xar buy dundu de ci bir keur gi Allahu akbar dama damay kay legui ni instant bi li len alal jaral demb lay se barki demb lañ may avay ben xale bu jigen bu ñuy ray non ngir ndeke ñoñu dañuy ñew ci afrique ubi ay agence ne dañoo soxla ay jigen yuy liggey yuy teye dom wala yuy balé wala ba nga inscrire ba dem yeugul ci Allah bi ray la jël say organe jaay ko ben video bo xamne xala bu jigen bo xamne biñ koy ray yad assomé biñ ko yad biñ ko dor ci bob bi dañ ko dor rek mu teud di chat di ba seud bi te biñ koy ray dañ koy yenn portable am nakoy yenn ko portable bi lañuy toj mais sa kaw bob bi lañ koy toj mëna ponkal bu neub bo xamne mi ngi yor bu ngat bolde bo xamne biñ ko doré Allahu akbar wallahi biñ mako envoyé goudi la togna ay waxtu nelawma sama image di ñew ci man ray bu bon biñu ray xala bu jigen ni li motax yonent bi di wax ne jigen du tukki cundung tukki xala bu ndaw dem dekk bo xamne xamo lak bi amo fa mbok non mais vraiment yani xel sax da ko nangu han waaw wa alhamdulillah comme gis nga ko non vraiment man vidéo def ma sonal da vidéo da montage da da montage ah en tout cas dal même seitané day wax né xawma waxuñu deug wayé yakna xalaat ku gis tay xalé jigéen ni ñi tuké ni nga ci dégg lu né mu naam motax ñu wara téyé suñu doom yi téyé suñu sœur yi ku ci nango dégg nak wayé ku ci dégg rirum alal mi rirum xaaliss sénégalais li len khalis jaral tay musiba narul lail musiba la ab julit pass passam ngeum yalla am warna ko doy julit warna doylu te dekk bepp bo nek sofa gor gor lo yalla dina la dimbali ci lo sutur law xam nga lan moy sunu problème lan moy ñu sonal moy lu nu denc gëna moy sonal na am luma denc lo gëssa la dé mais lo lek lo nan lo solo lolou sonalou nit ñi ku nekk ci ñun fi tok rek lolou sonal compte sama ko awuma compte rek moñu sonal waaw lan yalla won deug mu wërsegal ñu top ko lan yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko borom bi neena da ngeen di am ay jafé jafé problème yépp ma régler ko waye fu ngeen di mujj suma top antum yen tushrikun da ngeen may bokalé ah ci lepp nak ci lepp bo xalaté doom adamay lu mu meuna doon ñu neew ci ñoom ñoy nekk ci ay jafé jafé yalla da ngay gis sax ku febar yalla dimbali na nga wër lay wax dekk bi ma démon la na boxé balé ci tukulori ñu naan boxé balé ci dem leen dekk bi nga xamné guuy yu ñuul yi ñofa nekk guuy yu ñuul yi han yeen sa nga deg olof yi ñu ne dem leen fan han ko gis rek fa nga sangu nga dedet tak nga dedet yi boy yeen da ngeen di xaru rek yow do tak do nana non yow le nga de gis nga dekk bi bo beureewul ñu beure daanu sa kaw bo xawmu bo gëmul xarfa fufa ne la fuf yow la ñi gëm lo ni motax dekk bi neew na ñudul bokalé mu ne yow do dem ndax do tak do nan Allahu akbar benen qula ngok yalla mu ne qul tontu len waxal batay yow muhammad huwa mom yalla al qadir moy ki man moy ki attan ala an yab'atha alaykum mu yonne len adaban mbugal bo xamne min fawqikum ci sen souf lay tambalik ñew motax doom adamay ya nga gis ab dekk bo xamne lu melni etats unis ak yenen yiko wër di jaay doole so waxe ñu ne la ñun ci kaw ku fa joge tay nga de ci geej gi ku fa genn ñun ah ci souf ci ku fa genn fu nek ñu def ko sécurité waye dañuy jek yalla indi fa ben tremblement de terre bo xamne kenn xamul li ci de ci ay nit ak li yaq ci alam ah ana sécurité bobu kon makoy assurer lé lañu jek jek yalla taal ben all bo xamantene la ci tak ci ay hectare ay nit ci de ñaata la ana koy assurer sécurité bobu han lélé nit ñi jek jek yalla vague yonu geej gi dugg ci ben dekk daw ba son da di reculer waat ana sécurité bobu koy assurer mbugulum yalla kenn mënu ko téyé motax mu wax ñi ci alquran wama ya'lamu junud rabbik illahu soldar yalla yi kenn xamulen kudul mom té yaakar na su yalla né soldar ñu né ay malaika la yoy sax ci soldar yalla yi la bok lélé yalla boyé lak nga nek ben ponkal yalla boyé lak ben yobbu la téré nelaw guddigi di nga jog ñent yoon té doko gis yenn say nga pompé duggu ci sanké mu duggu ci bir fekk la fa wala ha wa ma ya'lamu junud rabbik illa te li doy war moy soldar yalla yi jalla jalaluhu lepp lañ kérok ba abraha ngem boné dé tej kaaba gi lan la ko yalla bolel ay picc alam tara kayf fa'ala rabbuk ashabil fil ay picc la ko yalla bolel te xolal mom li gëna reuy ci aduna lool la war dafa rombu mbam rombu fas rombu gelem lu mu war di wone ne mom ngand la bi mu jele lu ngand yalla diko wone yow do ngand man may ngand lu ndaw la lay bolel mu ray la yalla bolé ko ay picc xola abraha namrud mu jele fitalam mu ne day ray yalla yalla lan la ko bolel yo xol ñom ñu buñ jëlé lu ngand ha yalla lu ndaw la len bolel allahu akbar kan kay di ñay ngand allahu akbar wala fir'auna bimu génné armée bi yépp dara dessut mu jitu ñepp top ci ginaawam yalla la ko bolel ndox allahu akbar sunu borom qarun kerek bamu bewe lan la ko yalla bolel suuf kon yalla wama ya'lamu junud rabbik amna ci dekk yo xamne yalla ay malaika la len bolel waxuma sax ay malaika yu beere ben malaika amna dekk yo xamne yalla mu ngi len bolé ngelaw li ha amna dekk yo xamne yalla dunu la len bolé amna dekk yo xamne yalla febar la len bolel kon armée yalla yalla moko xam wama ya'lamu junud rabbik illa hu yeen say doom adama di xaar fele yalla armew di ko xaar fe yalla teul ci bir suuf ci ne ko fi la han amna ben video bu nek ci internet bi ci Israel ben sal bu ñuy fekke gaay fess ko dal ak mbon yalla daal di xaar suuf ci ñom ñu dugg mu daal di kep leen ñep de fateli ku ngeen yonent yalla salih la de ñan ñone won fi yalla nan wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun ban yonent la shu'aybu ño xamne dañu fanan taggu nit ñi ne ñun dañuy tukki beut set ñom ñem yonu sen sak neke reño nañ dañuy jël suñu bagage fajar bu naaje ñu romb nit ñi taggu len ne dañuy tukki bu ndewé ba genn dekk bi neubatu su gudde ñu ñoo ray yonent bi del bu ñuy set ku ko ray ñun dañ naan ñun bokku ñu ji parce que ñun tukki won nañ reño nañ yalla mu ne wa makaru makaran fexé nañ sen fexé man yalla wa makarna makaran man tamit teurel na sama mbir ñom wahum la yash'urun ñom yeguñu ne yalla teurel na ay mbiram ba paré fajar jot ñu sangu ah baye ba 10h ma mu naaj ñu yenu seeni vol fu ngeen yëm yeen ñun dañuy tukki quoi wey ah yalla ngeen dem jamm ñu wat jamm ndegay day seeni pexé ñu dem ba geene dekk bi ñu dugg ci ben xeer di xaar guddi jot yalla daanel xeer bi ñu dé fofu ñu ngi fofu ba légui may wax ak yeen gennuñ armé yalla yi ken xamul lan lañ soldar yalla yi so ñu bari bo né sot dañ yaakaane ay malaaka la yalla di wacc dedet yalla lepp soldaram la subhanahu wa ta'ala parce que moko mom su ko nexé mu yoni ko ci yow bi len faté né fir'auna yalla yoni na ci mom ñaata ayat tis ayat bokku na ci ay téñ bokku na ci ay mbott bokku na ci deret bokku na ci mu ngok kon li am doy war moy doomu adamay lan motax buñu ñaané yalla ba yalla rek la seen problème ñuy bokalé té xamuñu né yalla huwal qadir ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum aw min tahti arjulikum mugal bi mu na baye ko ci kaw wala mu baye ko ci suuf fu nek sunu borom subhanahu wa ta'ala mun na fa baye mugalam xolal tay li nek ci adina bi ci nit ñi ci xam xam terewul da ngay jek jek rek nga deg ñu ne xol avion daanu na deku sangam nangam personne ñepp de nañ nga deg amna ben bateau bu lab nangam personne ñepp de nañ nga deg tremblement de terre amna fele nga deg volcan exploser na fele lu tax ba legi nit ñi mënu ñu am sécurité yoyu parce que yalla mom am aduna bi nim ko doxale non rek lay deme su ko nexé mbugal mi baye ko ci kaw min fawqikum armée de l'air du ci mën dara aw min tahti arjulikum armée de terre du ci mën dara ken du ci mën tous ñep dañuy taxaw di xolé aw lan yulbisakum si'an wala mu def len ngeen nek ay xaj mu dagata len ngeen nek ay groupe groupe nek ay mbolo mbolo yukhlita alaykum amrakum mu jaxase sen bir fa takhtalifu ngeen nek si'an ngeen jaxaso wa gay dañuy gëm yalla ba ci ag rek nga gis ku murtat nga gis ku até nga gis mushrik wa nga bok ak waji sappé fukki at ngeen bok ci mbolo mi nga gis benn bis mu febar rek am bañ buy metti ñetti fan ñenti fan rek nga gis ko mu tak sagar bu xonk fi nek ak bu wex diko neub nan ni nga na wali nak mo ci xabi dama dem fu nek wa sa yaay bu na tak li lele mo am de ndaysan yalla ñu yalla saxal ci ngeum yalla buñu yalla tek nattu bo xamni daf lay def ñuy murtat lo yalla buñu yalla tek nattu bo xamni daf ñuy murtat lo daf ñuy genn ci diinem ji wa lele do ma adama du mëna dekk nattu yi wa en say nga febar febaru metti ñu ne bo nané sangara nga wër nga laccé sangara la ci ñu ne ah baxut de mais nenañ ko buma nané dina wër de ñu ne ah baxut de nga jek jek rek waji nan ndaysan parce que affaire yi moy metti ci mom mu nan wa lele mu ne sam baram bi bañ na wër de ñaan na ba son ku ne dem na mais nenañ fama dem fele legi lo ci xam ah waro dem de nga degi dem na ba ñewat dem nañ Casamance ben imam bo xam dafa demone xawma fan ñu ne ko fa nga indi sangara fa nga indi mbam xux mu ñibi si diko ut gaay nako imam yow yaay suñu imam imu yo waro def lolu mu ne damay dem de gaay téré ko ba sonu imam un mbam ut sangara di dem daal de ci yoon bi Allahu akbar ci yoon bi la faatu egul legi nak xam nga lan moy wax ji tay bu demone ba ñewat mu bëgg jité julit yi Allahu akbar ci akabari fi nak ci ñun ño xamne dañuy def lo xamne dañu genn ci l'islam ba paré di jité julit yi julit yi xamuñ ci dara nek seen ginnaw nan lan yalla won deug mu wërsegal ñu top wala mu tasare len jaxase len ay mbolo mbolo ñen ñi wayuziqa ba'dukum ba'sa ba'd ñen ñi mu jël ñen ñi tek ci kaw ñeneen ñi ñu len di mbugal di len tek ay nat di len teji kasso di len marlo di len febarlo di lek seeni alal ha lolu moy aduna su ko nexe mom yalla mu def del ñen ñi mbeukante len ak ñeneen ñi ñen ñi di ñam ba'sa ba'd musiba yi ñeneen ñi mbugalum ñeneen ñi li lepp nak lutax makoy def unzur xolal te yemu kayfa naka nusarriful ayati lañuy faram fanché ayé yi kimtani la'allahum ndax ñom yafqahuna ñu mëna comprendre deug deug deug lan la yalla nam ci ay waxam li yeb yalla daf koy wax ngir doomu adamay wara xalaat ne mom yalla mom mom yi mbir yi du kenn suñu yaakaare ne diw mom wara yor suñu akir bo ñu assurer suñu sécurité wala diw mo ñu indil jamm wala nangam bi mo ñu indil jamm dañuy nax suñu bop yeb yalla la ah yeb yalla la falal gunas ki deug gunas ay am terrain gunas tabax ha terrasse ba pare nga deur carolé ha ha nga teud beug di ndox mi ñew yëkëti karo yi genn na la ñun ñew nañ de ñoo ngi ni mëno ñew té karo ay mo karo ñun karo de karo bu ñu xam dañ ko karo la ndox naan put ci bir karo yi di genn su fa yagge 2 minutes nga gis ndox mi yëkëti karo bi bam ci kaw ne la ma ngi ni da lay tembal karo bi ne la suba nga ñew mo maçon bi mu karo le waat ah deug deug lo xam dañ ko deur def ci karo lu ngeen ci xalaat koku ndox wartul genn ci suuf wala wala yeen gisulen lolou gunas gis ngeen ko de han mo ngok Allahu akbar ah man dal man waxuma legui de en tout cas man lima wax yeen xam ngeen ko lol mo lay won ne yalla ay mbiram fu nek lay genné kon du kenn yalla la du kenn ah sunu borom subhanahu wa ta'ala lol motax mu ne mbir yi man la motax ma len di fram fanciel ay ngir ngeen man ko deg mune wa kazzaba bihi qawmuka wa huwa alhaq sa nit ñangi ni weddi alquran bi te xam nañ ne moy deug li biko yalla don wax kagn la ban siècle la won 7e siècle yalla nan muhammad wa kazzaba bihi qawmuk sa nit ñi weddi nañ ko te wa huwa alhaq nitami ñan lañ won wa quraish est ce ñoñu kessala ba ci ñenn ñi fi tay sax gëmuñu alquran xol ak ki taxaw naan alquran rakal la wala naan téré sangam mo gën alquran mané dégg na ko dégg na ben way mu né mom mi la wax dafa né julli ñi ni ñu amé laylatul qadr am wéru koor am Allah est ce que lolu dagan na sax mo wax ko mune non lañu amé ñun suñu yëf ñun duñu ay julit ñun nangam lañ ñun dañu am bis dañu am dëkk dañu am téré ay téré mune dëkk bi yeen say da ngay romb fajar nga nekk ci auto wala nga dox nga gis ku nekk rek yor téré mbow concentré wu duñ ko jang duñ jang alcorane lool musiba la nakala ay julit yo xamantene da nek ngay julli nga man geewuma alquran na alquran bi dara nek ci ay keyit kessa la jarta jang te lu doy war moy boy julli mom ngay jang ken du jang lenen nak ben way neena ni alquran gëne silaber non la nangam gëne alquran lo yakana de ngeen ko muy sen portable yi han alquran lañuy tekkale ci la ber kon bu yalla ne wa kazzaba bihi qawmuk wala ma tafsir ne quraish ñun bokku ñu ci xana kon allahu akbar mune wa huwa alhaq te lolu ñu weddi moy deug waye qul na nga len wax ne ñaata qul lañ jang tay ëpp na ñett kay qul waxal lastu alaykum biwakil na nga len wax yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam man day fa akhafu ragalna yen ñi ku len top mu ñak gëm yalla man nak lastu nekuma alaykum ci yeen bi wakil kuy mengo sen bir ku yar sen bir man yoruma sen bir de bu len nexe ngeen gem bu len nexe ngeen weddi ndax man yoruma sen bir man de yalla daf ma yoni rek pour ma jotali len xabar bi yalla daf ma yoni pour ma jotali len message bi wama ara rasul illa al balagh lastu alaykum bi wakil su ngeen gëmul yalla bu ngeen amul tawhid man sargerou ma lolou man yorumako seeni miri bop la ma ngi len di yegal ne li kulli naba'in mustaqarr lepp luma len netali dal bes dana ñew ngeen gis ko xabar bi ne dang sen kanam waxna len bes nga ñew yalla wacce ci yeen mbugal te yene ngi ni badr ñew na yalla mbugal na len kon xabar bu nek bu yonenti bi musa xabar ci ñi weddi bokale kat yi lolu mom sik nek ci ne sunu borom subhanahu wa ta'ala dina ko saxal mune wa sawfa ta'lamun bu ndeme ba tollu fofu nak da ngeen xam waye su boba mbok yi xam da fay wess do ma dama day egg fo xamne mat ay barama mati tankam mbeuk mir dor bopam wala nangam wala gajju bopam wala mat bopam do am ben njeriñ kon nanu delu wat bala lolou sunu borom subhanahu wa ta'ala di xabar di ñew lolou mo nekkon dar sa tay mo ngi ñaan sunu borom jalla jalaluhu mu jéggal ñu njum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.